रहा कर रहा था तब वहां मौजूद थे, उनको पैदा कर रहा था तो वहां मौजूद नहीं थे वो, या उनके औलिया को पैदा कर रहा था तो वहां मौजूद नहीं थे वो। वमा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ूदा, गुमराह करने वालों को मैं अपना दस्तो बाजू नहीं बनाता, मददगार नहीं बनाता, न बनाया मैंने। तो फिर ये दो कुछ कह रहे थे, ख्यालात के घोड़े दौड़ा रहे बस। अब इनकी तारीफ में तुम कुल बातें चले जा रहे हो, जमीन और आसमान को कुल्लाबे मिलाते चले जा रहे हो। तारीफ तो हमारी करनी चाहिए कि हमने उन्हें इतनी हैरत अंगेज सलाहियत दी, पैरवी कर रहे हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा पुकारो वयौम यकूलु नादु शुरकाई अल्लज़ीन ज़ानतुम, उस दिन अल्लाह कहेगा पुकारो डार्विन को, पुकारो न्यूटन को, जिनकी तारीफ में तुम रसूल लेता रहते थे और उन्हें खुदा को नहीं लेकिन खुदा का शरीक गालिब तो मानते थे, बोलो शुरका को और इनसे पूछो कि इतनी हैरत अंगेज़ सलाहियत इनके पास कहां से आई थी, क्या जवाब दूंगा, बताओ हम बुलाएंगे। फलम यस्तजीब लहुम, जवाब नहीं आएगा। जालना बैनहुम मौबिता, उनके दरमियान हलाकत उठाई है लोगों, ठीक है दुनिया में बहुत नाम कमाया उन्होंने, कुछ लोग होते हैं कौम के हीरो बनने के लिए न जाने क्या क्या वतीरे इख्तियार करते हैं, अल्लाह फरमाता उनके तमाम आमल हबा मंसूरा है, बिखरे हुए गुबार की तरह। किसी को मुल्क वाले नेशनल हीरो मानते हैं, उनके स्टैच्यूज बनाते हैं, फूल हार करते हैं, कयामत के दिन उन्होंने जो कुछ कौम के लिए किया था, मजहब से बेजार होकर के, अल्लाह तबारक व तआला से बेजार होकर के, उनके दरमियान और इनके दरमियान तबाही की खाई है लोगी, जो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वजअलना बैनहुम मौबिता वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नू अन्नहुम वाक़िउहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, और जब मुजरिमीन आग को देखेंगे समझ जाएंगे कि उसके अंदर गिरने ही वाले हैं और उससे जाय पना उसने उससे जाय पना नहीं पा सकते, वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, बात नहीं सकते, सब चले गए, कोई बाकी बचा? इतना हैरत अंगेज दिमाग आइंस्टाइन को मिला था, कहां गया वो? अल्लाह ने फरमा दिया लकद जीतुमू ना कमा खलकना तुम वलम मर्रा, हमारे पास ही आना है तुम। न्यूटन भी चला गया, मार्कोनी भी चला गया, सारे साइंसदान चले गए, चुप्पी कल खाती पत्र आदमी गौर करो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने आगे फरमाया वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरान लिन्नासि मिन कुल्लि मसल وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, हम कुरान के अंदर लोगों के लिए हर किस चीज का बयान करते हैं, खोल खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह ने इसमें टीचर्स को तंबीह की, टीचर्स को चाहिए कि एक ही मेथड को न अप्लाई किया करें, एक मेथड आपने अप्लाई किया उससे आसान मेथड अप्लाई करो, हो सकता है कि उसमें कोई मुतवस्सित ज़हन का तालिब इल्म हो, आपकी बात नहीं समझ सका हो। तो इसी तरह कुरान फेर फेर करके बातों को बयान करता है ताकि हर ज़हन का आदमी उसे समझ ले। बाद लोग प्रोपेगंडा करें तो कुरान हकीम को समझने के लिए पता नहीं कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है कुरान की, हम कुरान के उसलूब को फेर फेर कर बयान करते हैं, मजमून को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि हर जहन का आदमी कुरान हकीम को समझ ले। वकान अल इंसान व कर शहीन जदला, इंसान बड़ा झगड़ालू आकल हुआ है। देखो जिदाल कहते हैं झगड़े को, बहस को। जिदाल तीन तरीके का होता है, एक होता है जिदाल फिशय फी से लाता है, और एक होता है जिदाल अनिश्चय, और एक होता है जिदाल विषय, तीनों में फर्क है। अगर फी से ला आता है तो हक की मुखालफत में बहस करना, हक की मुखालफत में बहस करना, ये जिदाल फिशय फी से लाए यानी हक के खिलाफ आप बहस कर रहे हो। हक आपकी ताईद में नहीं है लेकिन आप हक की मुखालफत में बहस कर रहे हैं, जिदाल कर रहे हैं, इसको अरबी में जिदाल फिशय कहते हैं। सेला जो आता है प्रीपोजिशन, फी आता है। और अगर हक की हिमायत में बहस कर रहे हैं तो उसके लिए कुरान हकीम जिदाल अनिश्चय कहता है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अनफुसहुम, آپ ان سے بحث مت کیجئے جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یہاں جدال انشے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ حق کی تائید میں حق کی حمایت میں بحث کرتے ہیں, تو جدال فی الشے حق کی مخالفت میں بحث کرنا, جدال عن الشے حق کی حمایت میں بحث کرنا, اور ایک وہ جدال فی الشے لیدہزو بہ الحق, یہاں وہی کہا گیا لیدہزو بہ الحق, یعنی باطل کو دستاویز بنا کر, رول بنا کر, ریگولیشن بنا کر, ضابطہ بنا کر کے بحث کرنا, یہ ہے جدال بالباطل. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہ بے کا صلہ استعمال فرمایا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. اچھا, ایمان لانے سے آدمی کو کون سی چیز روکتی ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور انسان کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی ہے ہدایت آ جانے کے بعد اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے, اس انتظار میں ہیں یہ لوگ کہ ان کے پاس پہلوں کی سنت آ جائے یا عذاب آ جائے ان کے پاس قسط در قسط. دیکھو, عذاب کی دو شکلیں ہیں, خدائی گرفت کی دو شکلیں ہیں. ایک تو جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ عذاب آیا اور کلی سفایا ہو گیا, جیسے ہود کی قوم, صالح کی قوم, نوح کی قوم, عذاب آیا کلی سفایا ہو گیا. اور ایک ہے خدائی گرفت کی شکل, یاتیہم العذاب قبولا, عذاب قسط در قسط آئے, ہم مبتلا ہیں. آج دنیا میں جہاں مسلمان ہیں پریشان حال ہیں. یہ عذاب کی اور خدائی گرفت کی دوسری شکل ہے. کیا؟ کہ قسط در قسط مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہمیں مصائب سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہم پریشان, جہاں بھی ہیں ہم پریشان ہیں. یہ خدائی گرفت کی دوسری شکل ہے. خدائی گرفت کی پہلی شکل جیسے پرانی قوم ہے کہ ان کا کلی صفائی کر دیا گیا, خدائی گرفت کی دوسری شکل عذاب قسط در قسط آنا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ رسولوں کو ہم کس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں. دو مقصد بیان کیے گئے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں دو مقاصد کے تحت. ایک تو بشارت دینے کے لیے, ایک تو ڈرانے کے لیے. بشارت کاہے کی؟ بشارت یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا, رضا الہی کی خوشخبری, تاکہ ایمان والوں کو رغبت ہو. اور ڈرانا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ان دو کاموں کی وجہ سے مرسلین کو بھیجا جاتا ہے. پھر بھی کافر باطل کو بنیاد بنا کر کے, ضابطہ بنا کر کے جھگڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کو مغلوب کر لے اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لے. اور ہم نے جو رسولوں کو ڈرانے کی باتیں دی ہیں ان ڈرانے والی باتوں کی کا مذاق اڑائیں, استہزاء کریں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی آیتوں کو نصیحت کیے جانے کے بعد ٹھکرا دیں, اس سے اعراض کریں. دیکھو قرآن حکیم میں تین آدمیوں کو سب سے زیادہ ظالم بتایا گیا. ایک ہوتا ظالم اور ایک ہوتا سب سے بڑا ظالم, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. تین آدمیوں کے بارے میں آیا ہے. ایک تو جو اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کرے جیسا کہ اس آیت میں, اور دوسرے جو نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ فرماتا ہے عمر اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو یہ اللہ پر اتہام باندھے اور یہ بولے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں ہوئی. تو اس کے لیے اظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو اللہ کی آیتوں سے اعراض, اللہ کی آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جائے تو اس سے اعراض کرے, اس پر کان نہ دھرے, تو وہ زیادہ ظالم. اور ایک جو نبوت کا دعویٰ کرے, اور تیسرے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے, اس میں گرانا, انہدام, ساری چیزیں آئیں. آج بورڈ لگے ہوئے ہیں مساجد کے اندر, یہاں صرف سنی طریقے سے فلاں امام صاحب کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے, خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اللہ, اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ تینوں زیادہ ظالم کیوں کہے گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر نصیحت کی جائے اور کوئی کان نہ دھرے تو اللہ کی نصیحت کی توہین ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کوئی بات کہے اور ایک ادنا آدمی اس کی بات پر دھیان نہ دے تو بادشاہ کی توہین نہیں ہے. تو اللہ کی بات کی توہین کرنے والا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ دوسری بات, نبوت کا دعویٰ کرنے والا زیادہ ظالم کون ہو, کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے زیر اثر جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس آدمی کی وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اب بتائیے, اللہ تبارک تعالیٰ کا اثر تو پوری کائنات کے اوپر ہے, اگر اس کے اوپر کسی طرح کا اس طرح باندھا جائے, یہ کہا جائے کہ میرے اوپر وہی اللہ بھیج رہا ہے, تو بہت بڑا جھوٹ ہے. اس سے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس وجہ سے ایسے آدمی کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا. اور اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور دوسرے اللہ کی مسجدیں اللہ کا شاعر ہے, ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا. اگر کوئی روکے تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی توہین کر رہا ہے, اور اللہ کے شاعر کی توہین در حقیقت اللہ کی توہین ہے. اس وجہ سے ایسے تین لوگوں کو سب سے زیادہ ظالم کہا گیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ ظالم تو ایک ہی ہو سکتا ہے, یہ تین تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لڑکا اول آتا ہے, دوسرا دوئم آتا ہے, تیسرا سوئم آتا ہے, تینوں کو فرسٹ ڈویژن کہا جاتا ہے. فرسٹ ڈویژن تینوں کو کہا جاتا ہے, یعنی در حقیقت ایک ہی جنس کے یہ انواع ہیں. غور کیجئے گا تو تینوں کا انجام ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے انحراف. اس وجہ سے یہ تینوں قسم کے لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں. وہ نسیہ ما قدمت یدیہ, ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ جو آگے ہاتھوں نے بھیجا ہے دونوں ہاتھوں نے اس کو بھول گئے. یہاں آدمی کے عمل کو کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیجا ہے. بھائی آدمی کی آنکھ بھی تو خطا کرتی ہے, آدمی کی زبان بھی تو خطا کرتی ہے, آدمی کے کان بھی تو خطا کرتے ہیں, آدمی کا دماغ بھی تو خطا کرتا ہے, آدمی کا دل بھی گنہگار ہوتا ہے, آدمی کے پیر بھی تو خطا کرتے ہیں. صرف ہاتھوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر کام آدمی اپنے ہاتھوں ہی سے کرتا ہے. لل اکثر حکم الکل, لہذا اکثریت کا حکم کل کے اوپر لگا دیا گیا. اب یہ ضابطہ نکلا کہ اگر کوئی شخص زیادہ کام کر رہا ہو, کوئی اس زیادہ کام کر رہا ہو بالمقابل دوسرے اعضاء کے, تو اس کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. یہ ضابطہ ہے, یہ ضابطہ ہے. لل اکثر حکم الکل. اب بتائیے, ایک طرف تین امام ہیں, ایک طرف ایک امام ہے. اب آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ تکلیف کسی کر رہے ہیں؟ بولیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, تین کو چھوڑ دیا آپ نے, تو تین ایک طرف ہیں اور ایک ایک طرف ہے. اب بتائیے, تین اعتبار سے, تین پہلوؤں سے, تین حصہ صاحب غیر مقلد ہیں کہ نہیں؟ اور جب تین حصوں میں آپ غیر مقلد ہیں, اس کا مطلب لل اکثر حکم الکل, پوری طرح آپ غیر مقلد ہیں. اس حساب سے کہتے ہیں خود غیر مقلد ہیں. اور تین کی تو تکلیف نہیں کرتے نا آپ. اکثر کہاں ہے؟ تین. ایک تو تین سے کم ہوا, اور اس ضابطے کے تحت کہ ہاتھ سے زیادہ کام ہوتے ہیں لہذا اکثر کا حکم اسی کے اوپر لگا دیا گیا. اکثر کام کرنے کی وجہ سے کل کا حکم لگا دیا گیا. اسی طرح اگر آدمی تین کی تکلیف نہیں کرتا, ایک کی تکلیف کرتا ہے, تو اس قاعدے کے تحت وہ ایک دم غیر مقلد ٹھہرا. اگر غیر مقلد کو برا کہہ رہا ہے تو درحقیقت اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. فرمایا گیا ان جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ, بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے, ان کے کانوں پر ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے. اگر ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں, فلن یہتدوا اذن ابدا, وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. آپ کہیں گے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہدایت کی آپ نہیں ہو سکتے, تو بندہ مجبور ہوا. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کسی کو جبرن ہدایت سے نہیں روکتا. آدمی جب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں مقبوض ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ اگر ہدایت کی طرف انہیں بلایا جائے تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے. ویسے اللہ تبارک و تعالی کسی کو جبرن نہ تو گمراہ کرتا ہے, نہ جبرن کسی کو ہدایت پر مجبور کرتا ہے. اچھا, عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ شرارتوں پر اس کا جواب دیا گیا, وربک الغفور ذو الرحمہ, تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے. اسی رحم کی وجہ سے آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑا نہیں جاتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈھیل دیا جاتا تو شاید میں سدھر جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون امحال رکھا ہے, ڈھیل دینے کا قانون, کہ کل قیامت کے دن آدمی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ مجھے اگر مہلت دی جاتی تو میں نیک ضرور بن سکتا تھا. وہی بات کہی گئی کہ انسانوں کو ڈھیل دینا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے, اس وجہ سے جلدی سے نہیں پکڑتا. لو یاخذون بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا, اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے پکڑے جانے کا, اور جب عذاب آتا ہے تو پھر جائے پناہ نہیں ملتی. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا, اور ان بستیوں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. پہلے ہم نے ان کو ڈھیل دی, جب نہیں مانے تو ہم نے رسی کھینچ لی اور اس طریقے سے پوری بستی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی. یہ چند باتیں تھیں جو نصیحت کے طور پر تھیں, اب اصلی باتیں آگے آ رہی ہیں. حضرت خضر کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ہے, ذوالقرنین کا ہے. بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں, اگر حکمت و دانش کی باتیں سننی ہیں تو انشاءاللہ کل پرسوں تشریف لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہاں سے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. واقعہ یوں ہے, جیسا کہ بخاری شریف کتاب العلم میں ہے, کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے پوچھا, هل تعلم احدا اعلم منک, کیا دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ قال موسیٰ لا, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں. اللہ تعالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی. فأوحى الله إلى موسى بلا عبدنا خضر, اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ کیوں نہیں, ہمارا بندہ خضر ایسے علوم کا حامل ہے کہ ان علوم تک تمہاری رسائی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ, میں تیرے اس بندے سے خضر سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے بتا کہ تیرا وہ بندہ ملے گا کہاں. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ کا پتہ نہیں بتایا. ایک طریقہ بتایا کہ ایک مچھلی بھون کر اپنے توشے دان میں زنبیل میں رکھ لو اور دریا کے کنارے چلتے چلے جاؤ, جہاں یہ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی جائے میرا وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک شخص کو لیا, رختے سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے. آپ کے ساتھ جو شخص تھا اس کا نام کتابوں میں یوشع ابن نون بتایا گیا ہے. قرآن حکیم نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فتح کہا ہے. فتح دو معنوں میں آتا ہے، غلام مملوک کے لیے بھی آتا ہے اور خادم غیر مملوک کے لیے بھی آتا ہے. یہاں غلام مملوک کے لیے نہیں ہے بلکہ خادم غیر مملوک کے لیے ہے. یعنی آپ کا وہ خادم تھا. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. جو لوگ علم کے لیے سفر نہیں کرتے اور علم کے حصول میں سفر کی صعوبتیں نہیں برداشت کرتے وہ علم کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے. اگر علم میں کمال حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. گھر بیٹھے کسی کو علم میں کمال اور علم میں درد حاصل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں کوئی شخص کر لیا جائے جو آپ کا رفیق سفر ہو. ایک سے دو بھلے تو محاورہ بہت مشہور ہے. یہاں سے اللہ نے فرمایا اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ میں نہیں ٹھہروں گا نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین پر پہنچ جاؤں، یا بہت ساری مدت میں گزاروں، مجھے وہاں پہنچنا ہی ہے. کیا بات ہے سر، دونوں چلے. فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچے وہاں آرام کرنے کے لیے رکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، یوشع ابن نون جو ان کے خادم تھے وہ جاگ رہے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زنبیل سے تلی ہوئی مچھلی نکلی ہے اور دریا کے پانی میں راستہ بناتی ہوئی آگے نکل گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے کہ اب آگے بڑھو، حضرت یوشع ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے. نہ تو حضرت یوشع کو یاد رہا کہ میں حضرت موسیٰ سے یہ بتا دوں کہ مچھلی تو زنبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی ہے، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد رہا کہ سو کر اٹھنے کے بعد مچھلی کا ذکر کرتے کہ مچھلی زنبیل سے نکلی کہ نہیں نکلی، اس لیے کہ وہی مچھلی ہی پتہ بتائے گی کہ وہ اللہ کا بندہ کہاں ملے گا. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچے جہاں دو دریائیں ملتی تھیں، دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا ڈالی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو اور سبابتین کو ملا لیا، کہا کہ اس طرح مچھلی نے دریا کے پانی میں سرنگ بنا لیا تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور سبابتین کو ملا کر آپ نے بتایا کہ اس طرح مچھلی نے دریا کے پانی میں سرنگ بنا لیا تھا. فلما جاوزا، جب بہت دور نکل گئے قال لی فتاہ تو اپنے ساتھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غدا آنا چلو ناشتہ نکالو یہی بیٹھ کر ناشتہ کر لیتے ہیں لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ہم کو اس سفر سے بڑی تکان لاحق ہو گئی ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء بھی بھولتے ہیں انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ بھولتے کیوں تو انبیاء کرام بھولتے بھی ہیں دوسرے انبیاء کرام کو بھوک بھی لگتی ہے کہ آتینا غدا آنا ہمارا کھانا نکالو تو انبیاء بھولتے بھی ہیں انبیاء کو بھوک بھی لگتی ہے اور لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ہم کو اس سفر سے بڑی تکان لاحق ہوئی انبیاء تھکتے بھی ہیں اور یہ ساری کی ساری صفات بشری صفات ہیں بھولنا یہ بشر کی صفت ہے بھوک لگنا کھانا کھانا یہ بشری صفات ہیں تکان کا لاحق ہونا یہ بشری صفت ہے اب جب زنبیل انہوں نے کھولی تو دیکھا مچھلی ہے ہی نہیں بولے مچھلی کہاں گئی کہا کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اس سے پہلے جہاں ہم رکے تھے آپ سو گئے تھے میں جاگ رہا تھا میں نے دیکھا کہ مچھلی زنبیل سے نکلی ہے توشے دان سے نکلی ہے اور دریا میں سرنگ بناتی ہوئی آگے نکل گئی ہے کہا کہ ارے بھائی میں بتا دینا تھا اتنی تکان تو لائق نہیں ہوتی تھی فرمایا قال ارأيت سنیے اذ اوینا الى الصخره اس چٹان کے پاس صخره مینس راک چٹان ایک چٹان کے پاس ٹھہر گئے تھے اذ اوینا الى الصخره ایک چٹان کے پاس جہاں ہم ٹھہرے تھے فانی نسیت الحوت مچھلی تو نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی میں بتانا بھول گیا میں مچھلی کو بھول گیا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس مچھلی کا ذکر کروں یہاں نسیان کی نسبت بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے کیوں اس لیے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اب یہ بیچارے بھول گئے اور بھول کی وجہ سے انہیں کافی دور جانا پڑا اور دور جانے کی وجہ سے تکان لاحق ہوئی اور تکان ایک تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے شیطان بڑا خوش ہوا یعنی جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے یہی سے ایک نکتہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کے اندر شیطانی صفت موجود ہے کہا حضرت ایک عجیب چیز بھی میں نے دیکھی تھی وہ مچھلی دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بنا کر چلی گئی ہے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ حَجَبًا عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر چلی گئی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پانی کی خصوصیت کیا ہے پانی کی خصوصیت سیلاب ہے بہنا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پانی کو منجمد حالت میں کر دیا اور جس طریقے سے ایک منجمد چیز کے اندر سوراخ بنا دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ نے پانی کو منجمد کر دیا اور مچھلی اس منجمد پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی آگے چلی گئی اس کا مطلب کہ کائنات کی ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے وہ چاہے تو شے کی خصوصیت کو بدل دے پانی کی خصوصیت ہے بہنا اس کو اگر وہ سخت بنا دے تو قدرت سے باہر نہیں ہے آگ کا کام ہے جلانا آگ کی خصوصیت ہے جلانا اگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بنا دے اس کو قدرت سے کافی کالا گالی کا ماں کن نب ارے ہم تو وہی چاہتے تھے ماں کن نب ہم تو وہی چاہتے تھے عربی میں بغائزی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا عرب میں کسی دکان پر جائے تو پوچھے گا اشتبغا کیا چاہیے قال ذلك ما كنا نبغ، ارے ہم کو تو وہی چاہیے تھی، وہی جگہ ہمیں مطلوب تھی، وہی جگہ چاہیے تھی. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا، دونوں اپنے نشانات قدم کے اوپر پیچھے پلٹے. یہاں پیچھے پلٹنے کو قصص سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قصہ اسٹوری کہانی، اسٹوری کو کہانی کو قصہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گزرے ہوئے واقعے کو آدمی اسی طریقے سے لفظوں میں بیان کرتا ہے. پلٹنے کا مفہوم یہاں بھی موجود ہے. فرتد على آثارهما قصصا، یہ دونوں اپنے نشانات قدم کے اوپر پیچھے پلٹے. اور جب وہاں پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. وہی حضرت خضر ہیں. ایک نقطہ یہاں اور ملحوظ رکھا جائے، مومن اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس مصیبت میں بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ محکم یقین ہی نہیں ایمان ہے میرا، محکم یقین ہی نہیں ایمان ہے میرا، پوشیدہ خیر کوئی زمانے کے شر میں ہے. کوئی چیز ہمیں شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس شر کے اندر خیر کو پوشیدہ رکھتا ہے. یہی بات سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر کہی گئی ہے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، اور کسی چیز کو تم ناپسند کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اور سے طلاق مت دو، اپنے سے جدا مت کرو، تھوڑی شکل و صورت زیادہ اچھی نہ ہو انتہائی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے تم اس سے دل برداشتہ ہو جاؤ اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں بھی ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے، عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا، کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہے. اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کی نااہلیتوں کی بنا پر اس کی تیز مزاجی کی وجہ سے اگر اس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت خیر پیدا کر دے گا. کوئی اولاد ایسی ہوگی جو سچ مچ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال و دولت کے اندر اضافہ کر دے گا، تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے گا. بہرحال خیر ہے، اگر کسی شر کو تم برداشت کر لو تو اللہ تمہیں خیر کثیر ضرور عطا کرے گا، اس کا وعدہ. یہاں بھی دیکھو آگے نکل گئے، تھک گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تکان کا لائق ہونا پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بھی، اس شر کے اندر بھی خیر موجود تھا. اس لیے کہ اس وقت جب مچھلی زنبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی تھی اس وقت وہاں حضرت خضر موجود نہیں تھے، واپس آئے دونوں تو حضرت خضر کو وہاں موجود پایا. اب بتائیے دور دراز سے سفر کر کے آدمی کسی کے گھر پہنچے اور صاحب خانہ موجود نہ ہو، بتائیے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر انتہائی تکان کے بعد وہ کسی کے گھر پہنچے لیکن صاحب خانہ سے فوراً ملاقات ہو جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. تو جب مچھلی زنبیل سے نکل کر سمندر میں گئی تھی اس وقت حضرت خضر وہاں موجود نہیں تھے، اگر یہ لوگ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی. ہاں تھوڑا آگے جا کر کے جب پلٹے تب تک حضرت خضر وہاں آ پہنچے تھے. گویا مومن کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہو تو اس پریشانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ رکھ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا پریشانی آنے پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا ہے یہ کون تھے, بس اتنا کہا ہے عبد من عبادنا, وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے. آج دیکھو اگر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو بعض لوگ چڑ جاتے ہیں. بندہ غلام ایسی بات کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. آپ کو عبد نہ کہا جائے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقام عبودیت سب سے بڑا عزت کا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو معراج میں بلایا, جب مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو لایا گیا جس کو اسراء کہا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو صفت عبد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنے سے جو چڑھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقام عبودیت مقام عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام عزت ہے. اس سے بڑا اور عزت کا مقام کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جگہ جگہ اپنے نبیوں کو عبد کہا ہے. وذکر عبدنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. فرشتوں کے بارے میں کہا بل عباد مکرمون, وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے معزز بندے ہیں. فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عباد کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں حضرت خضر کے بارے میں بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, میں نے اپنی طرف سے ان کو رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا, ایک خصوصیت تو ان کی ہے, دوسرے اللہ نے اپنے پاس سے انہیں رحمت عطا کی تھی. رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آدمی کے پاس اگر علم آ جائے لیکن رحم نہ ہو تو ایسا آدمی جانور بن جاتا ہے, حیوان بن جاتا ہے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں علوم و فنون کے تمام گوشوں کو کھنگال لیتے ہیں لیکن انسانیت ان کو چھو کر نہیں جاتی ہے. وہ باریک سے باریک باتیں اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن اخلاقی میدان میں بالکل زیرو ہوتے ہیں. تو آدمی کے اندر صرف علم ہونا کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر رحم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں امریکہ کے اوپر اتنی زبردست تنقید فرمائی ہے کہ اس سے اچھی تنقید اور نہیں ہو سکتی کہ تو نے علم کے اندر زبردست کمال حاصل کر لیا ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں تو دنیا میں سب سے بڑھا ہوا ملک ہے, لیکن علم کے میدان میں اتنا آگے جانے کے باوجود تیرے اندر رحم نہیں ہے. اگر رحم ہوتا تو نے جو بم بنایا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر نہ پھینکتا. گویا کہ جس علم کی ناک میں رحم کی نکیل نہ ہو ایسا علم انتہائی خطرناک ہوتا ہے. ایسا علم کبھی نہیں سیکھنا چاہیے. علم سیکھو لیکن رحم کے ساتھ. علم کی ناک میں رحم کی نکیل ہونا چاہیے. اگر رحم کی نکیل نہیں ہے تو ایسا علم بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, جیسے امریکہ کی ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس کے علم میں رحمت کی نکیل نہیں ہے. فوجدا عبدا من عبادنا, اور ایک بات اور فرمائی گئی, آدمی جتنا بڑا عالم ہوتا جائے اسے اتنا بڑا بندہ بننا چاہیے، اتنا زیادہ خاکسار بننا چاہیے، اتنا زیادہ متواضع بننا چاہیے۔ اگر عالم کے اندر تکبر آ گیا، سمجھو ایسے عالم کا علم اس کے لیے جہل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ گویا کہ علم کی ناک میں رحم کے نکیل ہونا ضروری ہے، ورنہ علم بہت خطرناک شے بن جاتی ہے، خطرناک شے بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ جی موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ، خال نام، جی بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ کہا کہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے، جو رشد عطا فرمایا ہے، میں آپ کے ساتھ رہ کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ کیا آپ کے پاس جو تورات ہے، آپ کے اوپر جو اتری ہے، وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آگے حضرت خضر یہ فرمائیں گے کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت خضر کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ رہ کر کے موسیٰ صبر نہیں کر سکتے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہو گیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ رہ کر کے علم کی تحصیل میں صبر نہیں کر سکتے۔ اور حضرت خضر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا